W dużych dawkach, plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapowiada na początek przyszłego roku start pracowniczych programów kapitałowych, czyli nowej formy oszczędzania w ramach systemu emerytalnego. Kilkanaście osób zostało rannych po zderzeniu autobusu w Radomiu, ale tylko dwie z nich wymagają leczenia w szpitalu. Śmiertelnie postrzelił z wiatrówki znajomego, grozi mu dożywocie. Na początku przyszłego roku mają ruszyć pracownicze programy kapitałowe. Na początek w największych firmach, w kolejnych miesiącach i latach także w mniejszych. Odpowiednie zapisy trafiły do konsultacji społecznych. Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała, że jej resort czeka teraz na opinię partnerów społecznych i innych ministerstw. Nie chcę tutaj dawać terminów, ponieważ strona rządowa nie ma takiej możliwości, żeby podać konkretne terminy, jeśli chodzi o legislację sejmową i legislację w Senacie. Natomiast mam nadzieję, że będzie to bardzo krótki termin, zwłaszcza, że to pierwsze wejście, czyli tych największych pracodawców, którzy będą te pracownicze plany kapitałowe zakładać, to jest 1 stycznia 2019 roku. Propozycja rządu zakłada, że na dodatkowe oszczędności emerytalne złożą się pracownicy, pracodawcy oraz państwo. Pracodawca będzie odkładał od 1,5 do 4% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne. Pracownik od 2 do 4%. Łączna składka może sięgnąć więc 8%. Programami mają zarządzać towarzystwa funduszy inwestycyjnych pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Dziś odpowiednie zezwolenie posiada 60 TFI. Rząd szacuje, że połowa z nich będzie zainteresowana ofertą obsługi pracowniczych programów kapitałowych. PPK mają objąć łącznie około 11 milionów uczestników. Jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną zderzenia autobusu PKS-u i autobusu komunikacji miejskiej w Radomiu. Rannych jest kilkanaście osób, ich obrażenia nie są groźne, zapewnia brygadier Andrzej Mróz, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Doszło do zdarzenia, w wyniku czego uszkodzenia ciała w postaci otarć, otłuczeń doznało 19 osób. Z tego dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Przyczynę wypadku bada policja. Dożywocie grozi 34-letniemu mężczyźnie, który jest podejrzany o śmiertelne postrzelenie z wiatrówki swojego 33-letniego znajomego. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek przed północą w Czerniewicach w województwie łódzkim. 34-latek miał prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Według śledczych dwaj mężczyźni w czasie spotkania najprawdopodobniej dla rozrywki strzelali z wiatrówki. Doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, w trakcie której jeden z nich oddał śmiertelny strzał. Podejrzany przyznał się do przedstawionych zarzutów. Ksenia Sobczak oskarżyła Władimira Putina o nielegalny start w wyborach. Jak napisał dziennik moskiewski Komsomolec, opozycyjna kandydatka na prezydenta Rosji złożyła w Sądzie Najwyższym skargę, twierdząc, że Władimir Putin nie ma prawa ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Maciej Jastrzębski. Ksenia Sobczak powołała się na zapis w rosyjskiej konstytucji, który wskazuje, że jedna osoba nie ma prawa zajmowania tego samego urzędu więcej niż dwa razy z rzędu. Dotychczasowa interpretacja tego przepisu była taka, że po dwóch kadencjach musi nastąpić przerwa, aby dana osoba mogła ponownie wystartować w wyborach. Zdaniem Ksenii Sobczak i jej prawników to nieprawidłowa interpretacja. W konstytucji zapisano dwie kadencje z rzędu i nie ma w ustawie zasadniczej mowy o żadnych przerwach. Już wcześniej opozycyjna kandydatka na prezydenta Rosji oskarżyła Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa o zmowę mającą na celu utrzymanie władzy. Skargą Ksenii Sobczak są zdziwieni członkowie Centralnej Komisji Wyborczej. Zastępca przewodniczącego CKW Nikołaj Bulajew wskazał na wcześniejsze orzeczenia rosyjskich sądów, z których wynika, że konstytucja nie zabrania ponownie ubiegać się o urząd prezydenta, jeśli w sprawowaniu władzy nastąpiła przerwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za niespełna 4 godziny rozpocznie się w Chinach rok psa. Jedną z noworocznych tradycji jest odpalanie petard i fajerwerków. W państwie środka to zwyczaj tak powszechny, że tamtejsze Ministerstwo Ochrony Środowiska ostrzega przed zanieczyszczeniem powietrza właśnie z powodu sztucznych ogni. Tomasz Sojewicz. Tradycyjny Nowy Rok to najważniejsze święto chińskiego kalendarza. Tradycja nakazuje odpalanie petard i fajerwerków, które według wierzeń mają odstraszać złe duchy i zapewnić pomyślność. Chińskie Ministerstwo Ochrony Środowiska ostrzega, że w związku z masowym używaniem materiałów pirotechnicznych w niektórych regionach Chin znacznie pogorszy się jakość powietrza. Najbardziej zagrożone są duże chińskie metropolie. Tym niemniej ponad 400 miast wprowadziło zakaz odpalania petard i fajerwerków lub też wyznaczyło specjalne strefy. Roczny smog spodziewany jest m.in. w chińskiej stolicy i północnych regionach Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

Jak śmiesznie żyć, jak smutno żyć. Dolej do pełna, niech zawiruje szalony świat, co sobie drwi z tych, którzy serio go traktują. Jak śmiesznie żyć, jak smutno żyć. Nie przejmuj się i naprzód idź. Baw się i tańcz jak dziecko, śmiej. I proszę cię, w pogardzie miej ten los, co nie jest warty nas. Niebezpieczeństwo. Samotność w przestrzeni kosmicznej. Zwoje kabli i masa mrugających światełek. Komandor i sierżant. Radiowa audycja nagrana w stereo. Ludzie w kosmosie. Odcinek pierwszy, epizod drugi. Skomplikowana droga do wolności. W poprzednim odcinku... Komandorze, mamy kłopoty! Meldujcie! Nasz statek atakują kosmiczne frytki! Wyciągnijcie działo keczupowe! Jest działo keczupowe! Komandorze, skończył się keczup! Sierżancie, jest tylko jedno wyjście. Użyjcie miotaczy soli, to rozkaz! Odmawiam wykonania tego rozkazu! Jeśli nie wykonacie rozkazu, wasz syn usłyszy to! A sierżant jest głupią mamą! To jak będzie z miotaczami soli? Czy sierżant sprzeciwi się komandorowi? Odpowiedź już w tym odcinku. To jak będzie z miotaczami soli? Dobrze, użyję miotaczy. Bardzo rozsądnie. Miotacze soli gotowe. Jak sytuacja na monitorze? Frytki atakują nas sloganem. Jedz frytki, to nie będziesz brzydki. Wycelować miotacze soli. Sierżancie! Sierżancie! Co się z wami dzieje? Powiedzcie coś! Komandorze, czy ja jestem brzydki? Sierżancie, bądźcie mężczyzną! Nie ulegajcie reklamie! Wycelujcie miotacze! Komandorze, nie odpowiedzieliście na moje pytanie! Czy jestem brzydki? Ludzie, jesteście i co z tego? To, że jak zjem frytki, to nie będę brzydki! Sierżancie, nie róbcie tego! Muszę zjeść chociaż parę frytek! Nie wpuszczajcie frytek na pokład, sierżancie! Jesteście całkiem ładni! Nie wierzę panu! Zrobiliście to, ale frytki nie zjedzą nas żywcem. Zabiję najpierw pana, a potem siebie. A nie da rady odwrotnie? Nie nabiorę się na wasze tanie sztuczki. Więc to koniec. Dobrze, komandorze. Mam do was ostatnią prośbę przed śmiercią. Mówcie, sierżancie. Czy mógłby mi pan pożyczyć pistolet? Pistolet? No... Znaczy, no nie bardzo. Dopiero co go kupiłem, to nowiuszki pistolet, no... Chciałbym go użyć pierwszy. Komandorze! Jesteście z tych, co żałują umierającemu? Nie. No dobra. No weźcie pistolet, ale na chwilę. Teraz ja was zabiję pierwszy! O rany, dałem się nabrać! Trudno. W takim razie cóż, sierżancie. Mam do was ostatnią prośbę przed śmiercią. Słucham, komandorze. Oddajcie mi pistolet. Co się dzieje? To frytki, sierżancie! Są już pod drzwiami! Tak szybko? To fast food, sierżancie! Brać je! Hurra! Może ta myśl was nie oświeci, pewnie jej nawet nie wyłowicie. Z tego szaleństwa, co wkoło leci, ale za szybkie jest życie. Nas nie kręci codzienności jive. Pomysł mamy tylko na slow life. Człowiek w mękach się nie będzie gwiął właśnie wtedy, kiedy life is slow. Nas nie kręci codzienności jive. Pomysł mamy tylko na slow life. Człowiek w mękach się nie będzie giął właśnie wtedy, kiedy life is slow. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13:30. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry Państwu, witamy ze Szklarskiej Poręby. Jesteśmy przy skwerze radiowej Trójki. Tu dziś stąd nie tylko muzyczna poczta UKF, potem po 14 w tonacji Trójki. Mnóstwo atrakcji w namiocie trójkowym, także zapraszamy. Jeśli Państwo są w okolicy, to jesteśmy gotowi na spotkanie z Państwem. A dziś w muzycznej poczcie UKF w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz i Halina Wachowicz. Czekają na Państwa maile i telefony 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. A tu w Szklarskiej Porębie Wiesław Szala, Romuald Żodak, Gabriela Darmetko i Tomasz Żonda. My czekamy na gości ze Szklarskiej tu w namiocie trójkowej, radiowej Trójki i Gabi wraz ze mną, która będzie wszystko koordynowała. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od tego, że chcemy podziękować naszym przyjaciołom ze Szklarskiej Poręby za cudowne 20 lat, za wspaniałe wspomnienia, cudowne przyjaźnie i za wszystko to, co tutaj się działo. Wybraliśmy piosenkę, która najbardziej nam się kojarzy ze Szklarską Porębą. Tytuł jest roboczy, znany, Jedzie pociąg jedzie, a prawdziwy tytuł tej piosenki Jadę pociągiem prawdziwym. I oczywiście będzie tutaj, mam nadzieję, w tym roku jeszcze dużo możliwości i chwil, które zapamiętamy, by wspominać je przez kolejne 20 lat, bo myślę, że kolejne 20 lat przynajmniej nasza współpraca i przyjaźń między Szklarską Porębą a Trójką będzie trwała. A teraz już gramy. Szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będę się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okurzy ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę od bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierzesz to straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Jedzie pociąg, jedzie. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie. Dziś pierwsza audycja stąd z festiwalu Trójka Gorąco, także bardzo się cieszymy, że to my mamy przyjemność spotkać się z Państwem po raz pierwszy. Ja musiałem troszkę przyklęknąć, bo pierwszy słuchacz jest dość niskiego wzrostu. Cześć Fabian, ile masz lat? Pięć. Pięć lat. A jeździsz na nartach już, czy jeszcze na razie nie? Nie. Ale masz zamiar pewnie się nauczyć w przyszłości. A skąd przyjechałeś? Szczytnik. Szczytnik pod Poznaniem. Szczytnik pod Poznaniem. Tak. To pewnie jakiś utwór też chciałeś zamówić i komuś go dedykować. No to słuchamy. Orkiestry Dęte. Orkiestry Dęte na babci i dziadka od Fabiana i Wiktora. I od mamy i taty. I mamy i taty, tak. Dziękujemy bardzo i gramy. To się zaczęło, niby nic, zwyczajne pa, pa, pa. Jest w orkiestrach dębnych jakaś siła, bo to było tak. Babcia stała na balkonie, dołem dziadek defilował. Ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała, sprawiać trzeba było stronie. Dziadek z miejsca zmylił nogę, pojął czas rozpocząć dzieło. Stanął pod balkonem, puknął jej kuzonem, no i tak to się zaczęło. Jest orkiestra, gdębych jakaś siła, bo znów było tak. Mama stała na balkonie, dołem tatuś defilował. Ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała, sprawiać trzeba było stronie. Babcio z miejsca zmylił nogę, poczuł jak go coś natchnęło. Stanął pod balkonem, puknął jej buzonem, tak podjął dziadka dzieło. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa. Niby nic, a tak to się zaczęło. Niby nic, zwyczajne pa, pa, pa, jest w orkiestrze. Pragnęć ich jakaś siła, lecz ich dzisiaj brak. Próżno bowiem na balkonie czekam, by ktoś defilował. Żebym go ujrzała, nieomal zemdlała, by mi nacierano stronie. Żeby z miejsca zmylił nogę, tak jak tamtym się zdarzyło. Starą pod balkonem puchną mi kuzonem, by mi także się spełniło. Staną pod balkonem puchną mi kuzonem, by mi także się spełniło. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Muzyczna poczta UKF ze Szklarskiej Poręby. 20 lat ze Szklarską Porębą i 20 lat ze Szklarską i z Trójką Grażyna Biderman. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kawał czasu minął. No kawał czasu, kawał historii, kawał mnóstwo radości, mnóstwo wspaniałych przeżyć i dla słuchaczy, i dla mieszkańców, i dla trójkowiczów też myślę. Ja pamiętam, że zdradziłaś nam, że będzie festiwal Trójka Górą, kiedy spotkaliśmy się nad morzem latem. Tak, rzeczywiście w Darłówku. Tam zrodził się pomysł, żeby taki festiwal zrealizować w Szklarskiej Porębie. Na początku wydawało się to bardzo trudne, wręcz niemożliwe, bo w zimowych warunkach bardzo trudno jest tego typu imprezy przygotowywać. Ale daliśmy radę i jesteśmy z wami, jesteśmy tutaj dla słuchaczy, dla mieszkańców. Zapraszamy. No jest fantastycznie. Ja chciałem powiedzieć, że już w tej chwili nawet do namiotu dotarł Marek Niedźwiecki, który za moment będzie prowadził stąd Tonacy Trójki. Jest z nami Ada Walędzik i słynny trójkowy sklepik Walędzik. Marek, zauważyłem, że już robi zakupy w sklepiku, tak jakby nie mógł przemyśliwieckie zrobić, miałby bliżej troszkę, prawda? Powiedz mi, Grażyna, jak przez te lata wspominasz, to który z tych festiwali, właściwie który z tych spotkań, bo festiwali jest troszkę mniej niż spotkań z Trójką, tak najbardziej ci został w sercu? Najmilej, najbardziej wspominamy wszystkie imprezy, które w pierwszych latach naszej współpracy miały miejsce, przede wszystkim Weekend z Adrenaliną. Pierwsze wydania List Przebojów, które stały się standardem już tutaj na żywo. Mnóstwo ciekawych spotkań z ciekawymi ludźmi, nie tylko ze Szklarskiej, z regionu, bo trzeba pamiętać o tym, że Karkonosze i Góry Izerskie, ale jest i Jelenia Góra i mnóstwo pięknych miejsc i wspaniałych ludzi, którzy tu o ciekawych rzeczach zawsze opowiadali. A festiwal jest takim wypielęgnowanym dzieckiem, które z tego związku się zrodziło. Nazwa Trójka Górą to zasługa Magdy Jeton. Bardzo zresztą wszyscy poprzedni dyrektorzy i wszystkie jakby te lata, to okres wspaniałej życzliwości i współpracy tutaj dla nas. Także nic, tylko dziękować, bo to naprawdę wspaniały jubileusz, wspaniałe święto i wielka, wielka radość dla nas. Ale w związku z tym, że to jest Muzyczna Poczta UKF, to również dzisiaj wybrałaś jeden z utworów, które mamy zagrać. Tak, jeśli mogłabym zadedykować go tym słuchaczom, którzy z różnych powodów nie mogli dotrzeć tutaj, aby wspólnie z nami świętować, to chciałabym tym słuchaczom zadedykować, a w szczególności naszemu koledze, wielkiemu fanowi Radiowej Trójki, Daniel Krupiński, Tomaszów Mazowiecki, Trzymaj się. A poproszę o utwór pełen słońca, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Gramy, dziękuję bardzo. Dziękuję. Muzyczna Pocztówka dziś ze Szklarskiej Poręby, dziś pierwsza audycja stąd z festiwalu Trójka Górą. Oficjalne otwarcie już za kilka godzin, a wraz ze mną trzy urocze panie Emilka, Anita i Ola. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze jedna pani. Też powiem dzień dobry. Dzień dobry. Ja na imię Tomek. Skąd przyjechałyście? Szkaradoba. Skąd? Ze Szkaradoba. No pewnie macie jakieś pozdrowienia, jakąś piosenkę wybrałyście. Co to będzie? Może mama? Pozdrawiamy całą rodzinę ze Szkaradowa i okolic i wybieraliśmy z dedykacją dla wszystkich Natalia Nykiel i Error. Dziękujemy bardzo. Gramy. Dziękujemy. trwa. Wyprzedzamy fakty, daty, za horyzont znika co drugi takt. Jesteś też tak jak ja, gotów skraść cały skarb, wygląd ma. Miniesz mnie, a oddech twój mógłby mi rozwiać cały wstyd, a z nim strach i głód. Światła tworzą korytarze, prowadzą znowu w poprzek zdarzeń. W tym dymie ginie lęk, zbyt gęsty jest, by biec. Nie oderwę stóp od ziemi, zostanę tak, nim świt. Natalia Jednykiel, która nawet gościła w Trójce w styczniu, opowiadała troszkę o swojej nowej płycie, bardzo ładnej swoją drogą i mocno elektronicznej. A wraz ze mną Anita Kaczmarska, szefowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Bardzo długa nazwa, ale oddaje właściwie wszystko to, co tu w Szklarskiej Porębie robicie, no bo robicie mnóstwo nie tylko podczas festiwalu Trójka Górą, ale również przez cały rok. Czego wam troszkę zazdroszczył, nazwa szalej tak nie ma. Dziękuję bardzo. W skrócie Moksial, nazwa, która jest nie do zapomnienia. I chyba bardzo przyjazne. Ja to mam ściągę z tyłu, jest taki duży plakat, mogę zawsze odczytać. Tak jest. Całą nazwę trudno zapamiętać, ale skrót jak najbardziej przyjazny. 20 lat Trójki Szklarskiej Poręby. Na twoje ile w sumie? Też 20? Równiutko? Jak najbardziej. Mhm. Jeśli chodzi o Trójkę w ogóle, to od 35 lat, ponieważ ja jestem słuchaczem Trójki od 10 roku życia, a jeżeli chodzi o Trójkę w Szklarskiej Porębie, to uczestniczyłam wcześniej we wszystkich wydarzeniach, których tu było przecież bardzo, bardzo dużo. No to taka dedykacja w tej chwili chyba, prawda? Gotowa już, piosenka też gotowa. Tak, ja chciałam zadedykować jedną z moich ulubionych piosenek, jednej z moich ulubionych wykonawczyni, Ewę Cassidy, Time After Time, osobie szczególnie bliskiej mojej sercu, Sebastianowi Szyszko. Czyli walentynki spóźnione. Walentynki. Dziękuję bardzo, gramy. Bardzo dziękuję. Thank you. Kasety pięknie śpiewa, a troszkę ją wyciszymy. Zresztą w ogóle właściwie powinniśmy w tej chwili grać piosenkę po piosence, tak w fragmentach po 15 sekund, żeby wszystkich chętnych, którzy są wraz z nami, zadowolić. Agnieszka Radzenek wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki utwór dodałaś dzisiaj? Ja bym chciała przede wszystkim ten utwór bardzo szybko zadedykować. Zagramy kawałeczek. Wszystkim mieszkańcom Karkonoszy, bo to najpiękniejsze góry. Wszystkie są piękne, ale to Karkonosze są najgłębiej w moim sercu, więc specjalnie dla wszystkich mieszkańców regionu, a w szczególności dla Małgosi Budzyńskiej, mieszkanki Przesieki, mojej przyjaciółki, Shakespeare Sisters, Stay. Dziękuję bardzo. This world is wearing thin, and you're thinking of escape. I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go on alone, don't think I'll understand. Dobrze, że utwory, które gramy w tej chwili, znamy wszyscy na pamięć. W związku z tym, jeśli wyciszymy je nawet, to możemy sobie dośpiewać. Pani Ania wraz ze mną. Dzień dobry. Na koniec muzycznej poczty już UKF dziś ze Szklarskiej Poręby. Dzień dobry. Witam wszystkich ze Szklarskiej Poręby. Chciałabym dedykować dla rozbawienia trochę piosenkę Artura Andrusa Piłem w spale, spałem w pile, norweskiej dolinie, która jest przyjacielem Polskiego Radia Trójki i która jest cudownym miejscem w Szklarskiej Porębie. Dziękuję bardzo i dziękujemy również Państwu za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Wiesław Szala, Romuald Żodak, Gabriela Darmetko, Tomasz Żonda. To była Muzyczna Poczta UKF, a już po 14 po serwisie Trójki Marek Niedźwiecki i w tonacji Trójki. Do usłyszenia. Idą sobie polną drogą tacy, którzy dużo mogą. Trąbka im do marszu gra. Dyrektory i prezesy, łase to na sukcesy. A tymczasem ja.